بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة العزائم يلاندكوي لله دركم فقد شدتم لنا صرح الكرامة بالحسام وبالدم فتنبهوا للقادمات فحولكم أمم تصك ذيوب حقد المضرمين فتمسكوا بكتابكم وتكاتفوا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الديمقراطية أركان بيان دل نبتير شو درسون كمون الديمقراطية دا أول لكنا بحث كلاوي جي حرية العقيدة والدين دا هل تمون قبيلي وجي دا ديمقراطية دا عين بدي بارك يدو آياتنا استدلال كي جي يود لا إكراها في الدين آيات دي أو بل لكم دينكم ولي دين دي نو هل تدا خبر واضح شي واجد لكم دينكم ولي دين آيات قد عقيدة أو دا دينون دا زادي سرحيث تعلق نشتا دي او هر چې لا اکراه فی الدین آیات ده نو دې باره کې موږ ویلو چې دا آیات هغه اهل کتاب پورې خاص دی چې جزیه ورکوي او عمري شرطونو ته غاړه ږدي. نو اوس په دې درس کې موږ د ډیموکراسۍ د دویم رکن نه بحث کوو چې حریت الرأی ده. حریت الرأی په ډیموکراسي نظام کې د بیان ازادي، د لیکلو ازادي او د رسنیو ازادۍ ته ویل کیږي. وضاحت یې دا دی، هر څه چې ستا په زړه کې ګرځي نو ډیموکراسي قانون تا ته د هغې اظهار جایز کوي په غیر د دیني قیوداتو نه، یعنی دینی قیودات ته پکې هیڅ اعتبار نشته او یو دین هم ستا د رایې د اظهار نه مانع نه شي ګرځېدلی، نه اسلامي دین او نه بل کوم دین. نو په دیموکراسي نظام کې تا ته جایز دی چې هر قسم خبره وکړې که دین سره موافق یې او که مخالف یې. مهمه خبره دا ده چې د رسنیو د لارې د خپلې رایې نه تعبیر کول او خپله رایې ښکاره کول په جلسه کې یا په رادیو کې یا په تلویزیون کې او یا په اخبار وغیره کې. نو د رایې په ازادۍ سره هر څوک کولی شي چې د دین په خلاف خبرې وکړي، هیڅوک ورسره حساب نه شي کولی. نو په دې وجه خو ډیموکراسي ملکونو کې داسې ډېر وسایل شته دي چې د هغې په ذریعې سره د دین په خلاف نشریات کی. نو د رایې د ازادۍ یو مقصد د دین ختمول دي. د رایې په ازادۍ سره د دین ختمولو دویمه طریقه هم شته دی چې هغه دا ده چې هرې کفري عقیدې دعوت او بیان ته ازادي ورکول، ځکه چې کله د رایې ازادي وي نو هر څوک کولی شي چې خپلې کفري عقیدې ته خلک راوبلي. نو په دې وجه خو اسلامي ملکونه د ګمراه فرقو او ډلو څخه ډک دي، لکه د شیوعیت عقیده په اسلامي ملکونو کې خوره شوې ده، نه الله مني او نه دین مني. د سیکولاریزم او د نشنلیزم وغیره عقاید هم په اسلامي ملکونو کې شته دي. مقصد دا شه چې د رایې په ازادۍ سره په مستقیم ډول دین ختمیږي او هم د نورو دینونو د بیان او د دعوت په ازادۍ سره دین ختمیږي. نو دا خو د رایې د ازادۍ متعلق اوله خبره شوه. دویمه خبره دا ده چې د رایې په ازادۍ سره دوی غواړي چې د خلکو اخلاق ختم کړي او اخلاقي فسادات پکې عام کړي. نو په دې وجه خو په ډیموکراسي ملکونو کې هر قسم نشریات آزاد دي، هیڅ پابندي پرې نشته. نو اوس د دې خبرو تفصیل ته راځو چې په ډیموکراسي ملکونو کې چې د رایې په ازادۍ عمل کیږي نو د خلکو دین او اخلاقو ته څومره نقصان رسولی دی. په دې باره کې بعضې مثالونه واوره. اول مثال، په برتانیا کې یو سړی و چې سلمان رشدي نومېده چې د اصل نه ایراني و، خو په برتانیا کې اوسېدلی و او هلته رالوی شوی و او هلته یې تعلیم کړی و. نو دغه شخص په 1980 میلادي کال کې یو کتاب ولیکه چې د الآیات الشیطانیه نوم یې ورته ایښی و، چې په دغه کتاب کې د نبی صلی الله علیه وسلم او د امهات المؤمنین په باره کې بحث کړی و او ډېره بېدبي کړې وه. نو مسلمانان په دغه کتاب ډېر څه غوسه شول او ډېرې مظاهرې وکړې. نو په دغه وخت کې چې خمینی رافیزي د ایران جمهور رئیس و، کله چې د دې کتاب نه خبر شو او د مسلمانانو د غبرګون نه خبر شو نو یو فتوی صادره کړه. وی ویل چې د نړۍ په ټولو مسلمانانو لازم دي چې د دغه کتاب په لیکونکي د اعدام حکم نافذ کړي او چاته چې ځای معلوم وي او د اعدام حکم پرې نشي نافذولی نو په هغه لازم دي چې داسې چاته خبر ورکړي چې د اعدام حکم پرې نافذولی شي، د دې لپاره چې څوک آینده کې د مسلمانانو په مقدساتو جرأت ونه کړي. بیا یې لیکلي وو چې څوک په دې لار کې مړ شه نو هغه به شهید وي. نو د دغه فتوی نه وروسته بعضې مسلمانان چې د روافظو په خباست نه خبره و، د خمینی په دغه خبره دوکه شول او د خمینی ستاینه وکړه چې ګوره یوازې خمینی د دغه شخص په خلاف فتوا وکړه او نور ټول مشران چوپ پاتې شول. خو لیکن حقیقت دا و چې د خمینی دغه فتوا په تقیه بنا وه او د سلمان رشدي په حفاظت بنا وه، د دین په محبت یا د سلمان رشدي په بغض نه وه بنا، ځکه چې سلمان رشدي که د امهات المؤمنین په خلاف څه خبرې کړې وي نو دغه روافظ د سلمان رشدي نه په دې خبرو کې زیات دي ځکه چې دوی په عائشه رضی الله عنها باندې د زنا تهمت لګوي، او دوی د یو مهدي په باره کې عقیده هم لري چې د دوی دغه مهدي وجود نه لري. دوی د هغې په باره کې دعاګانې کوي، وي عجل الله فرجه، الله دې زر خلاص کړي، او په خپلو کتابونو کې د عجله په زړه کې چې د دغه عبارت اختصار دی. نو دوی ویل چې دغه مهدي اولنی کار به دا وي چې مسلمانان به په حرم کې قتلوي، او زمونږ مور عائشه رضی الله عنها به د قبر نه راوباسي او د زنا حد به پرې قایموي. نو په دې وجه مونږ ویو چې خمیني څه شي دومره غوسه کړی دی. دوی خو د داسې یو مهدي په انتظار دي چې د هغې کاروایي به د سلمان نشتي نه په څو چنده زیات وي. نو معلومه شوه چې دا فتوا یې تقیتن صادر کړې وه. دویم سبب د دې خبرې چې دا فتوا تقیتن صادر شوې وه دا دی چې مسلمانان په دې کتاب لیکلو ډېر سخت خفه شول. نو خمیني چې ځان د مسلمانانو مشر ګڼلو، نو هغې ته د چوپ پاتې کېدلو امکان پاتې نه شو. نو په دې وجه یې موجوده وضعیت ته په کتلو سره تقیتن دغه فتوا صادر کړه. اوس د دې خبرې څه دلیل دی چې دغه فتوا یې تقیتن صادر کړې وه؟ نو دلیل یې دا دی چې کوم وخت چې خمیني دغه فتوا صادروله، نو په دغه وخت کې دا د یو دولت جمهور رئیس دی چې وزارت دفاع، وزارت داخله او استخبارات او فوجونه ورسره دي. داسې لښکر یې ورسره دي چې اته کاله یې د بعثیانو سره جنګ کړی دی، او د خمیني د امر نه نه دي رسته شوی، بلکې د خمیني تابعداري کول عبادت ګڼي او د جنت د داخلېدو چابي ګڼي. نو آیا خمیني د دغه مره قدرت سره داسې نشي کولی چې یو ایراني د سلمان نشي د قتل لپاره برتانیا ته ولیږي چې هلته یې قتل کړي؟ ولې د عملي کار په ځای د اعدام فتوا صادر کړه؟ نو معلومه شوه چې دغه فتوا د دین د محبت یا د نبي صلی الله علیه وسلم د دفاع د وجې نه نه وه صادر کړې، بلکې تقیتن یې صادر کړې وه. نو اوس خپلې موضوع ته راګرځو. د خمیني د دغه فتوا په مقابل کې د برتانیا حکومت څه اجراءات وکړل؟ نو د برتانیا حکومت چې دیموکراسي نظام پکې حاکم دی او د رای ازادي ته احترام لري، نو دوی سمدس سلمان رشدي لپاره ساتونکي مقرر کړل، یې لپاره چې د سلمان رشدي ساتنه وکړي، ځکه چې د رای د ازادۍ په وجه ورته تهدید متوجه شوی دی. نو معلومه شوه چې د دغه فتوی مقصد د سلمان رشدي بچ کول و، چې دغه کار برطانویانو وکړو، ځکه د نوموړي په قتل کې د روافظو هیڅ فایده نه وه، او په بچ پاتې کېدلو کې دا فایده وه چې سبا ته به بیا د مسلمانانو په خلاف خبرې وکړي. نو په دې وجه برطانوي حکومت چې په دیموکراسۍ او د رای په ازادۍ عقیده لرله، نو دوی د نوموړي ساتنه وکړه. نو دا د رای د ازادۍ یوه نمونه شوه چې په دیموکراسي نظامونو کې د رای ازادي په دغه معنی عملي کیږي. که څوک د پیغمبر په خلاف خبرې وکړي، نو هم به ورته څوک څه نشي ویلی. دویم مثال د رای د ازادۍ دا دی چې یو ډینمارکي صحافي د نبي صلی الله علیه وسلم یو کاریکاتور رسم کړ، چې په دغه کار مسلمانان ډېر سخت غوسه شول، او په دغه کار یې سخت رد وکړ. خو لیکن طریقه د رد یې دا وه چې مظاهرې وکړي، چغې او نارې ووهلې، خو هېڅ پیدا ونه کړه. دوی په دغه مظاهرو سره غوښتل چې دینمارکي حکومت د مسلمانانو عذر ته مجبور کړي، او د رسنیو مولیانو هم د دینمارکي حکومت نه د عذر مطالبه وکړه. خو لیکن د دینمارک حکومت دغه عذر ته تیار نه شو، بلکې ټول یورپ هیوادونه راجمع شول او په دې خبره اتفاق وکړه چې موږ به د مسلمانانو عذر نه کوو، ځکه چې زموږ په هیوادونو کې دیموکراسي نظام حاکم دی، او په عذر پیش کولو سره خو د رای ازادي ختمیږي. یعنې بیا به موږ د چا په باره کې بده خبره نه شو کولی، نه د مسلمانانو په باره کې او نه هم د بل چا په باره کې، ځکه چې بیا به هغوی ټول راوځي او د عذر غوښتنه به کوي. نو په دې وجه دوی مسلمانانو ته د دغه بې عزتۍ هیڅ عذر ونه کړه، بلکې د رای او د بیان د ازادۍ په دفاع کې او د دغه رسام په دفاع کې د یورپ هیوادونو په دیرلس اخبارونو کې دغه تصویر دوباره نشر شو، د دې لپاره چې دا خبره قوي کړي چې زموږ دیموکراسي دولتونه دي او د رای د ازادۍ احترام لرو. نو که څوک پیغمبر پسې بدرېدی وي، او یا یو دین پسې، او یا هم یو کتاب پسې بدرېدی وي، نو سباک نه کوي. نو دا د رای او د بیان د ازادۍ دویمه نمونه شوه چې یورپ هیوادونو کې په دغه اندازه عملي کیږي، او په اسلامي هیوادونو کې دوی دغه رقم ازادي راوستل غواړي. دریم مثال د رای د ازادۍ چې دین ته پکې نقصان رسېدلی دی، دا دی چې یو امریکایي یو فلم جوړ کړ چې په دغه فلم کې نبي صلی الله علیه وسلم ته بد نسبت کړی و. نو په دغه وخت کې چې د جهاد میدان هم ګرم و او مسلمانان د خپل عزت لا پیژندلې وه، او د دوی فطرت دغه خبره برداشت نه کړای شوه، نو د اسلامي هیوادونو ټول مسلمانان د دغه کار په رد کې راپورته شول، او په خپلو ملکونو کې د امریکې په سفارتونو حمله وکړه. نو په لیبیا کې د امریکې سفیر قتل کړ، او په مصر وغیره هیوادونو کې هم د امریکې په سفارتونو حمله وکړه. نو دوه ورځې دغه مسله ډیره ګرمه وچلېدله، چې په درېمه ورځ د رسنیو مولیان راپورته شول چې د دیموکراسۍ او د رایې د ازادۍ قایل دي لکه قرضایي وغیره، نو د مسلمانانو په دغه کار یې ډېر سخت رد وکړه، بلکې دغه کار ته یې وحشت وویله او ورته وویل چې صحیح طریقه دا وه چې تاسو مظاهرې کړې وې او د مظاهرو د لارې مې خپل حق غوښتی وی او دا خلک مې دې ته مجبوره کړې وی چې ستاسو عذر یې کړی وی. او یوسف القرضاوي وویل چې موږ هم د دو کالونو را په دې خوا د نبی صلی الله علیه وسلم په دفاع کې یو فلم جوړول شروع کړی دی، نو په دغه طریقې سره د مسلمانانو فطرت بدل کړ او د خلکو جذبه یې ماته کړه. د دغه مولیانو مثال د هغه پلارانو دی چې د خپلو بچو فطرت بدلوي، لکه حدیث کې راځي کل مولود یولد علی الفطره فابواه یهودانه او ینصرانه او یمجسانه وفي روایه او یمشرکانه، یعنی هر بچه و اسلام پیدا کیږي خو مور او پلار یې یهودي یا نصراني او یا مجوسي کوي، او په بل روایت کې دي چې یا ترینه مشرک جوړي. نو همدارنګه دغه ګمراه مولیان هم د مسلمانانو روغ فطرت خرابوي. دغه مسلمانان چې د روغ فطرت د وجه نه راپاسېدلي وو، د نبی صلی الله علیه وسلم د عزت دفاع یې کوله او د انتقام اراده یې لرله، نو دغه مولیانو فطرت بدل کړو او دوی نرمي کولو مجبور کړل، او په دې خبره مجبور کړل چې دوی دې مطالبه د مظاهرو د لارې وکړي او دغه مسله انتشار یې ختم کړو. سره له دې نه چې مسلمانان په دې پوه دي چې نبی صلی الله علیه وسلم ته چې بچا ضرر ورکړ، نو هغه به فرمایل چې من فلان فقد آذى الله ورسوله، من نکاح من اشرف فقد آذى الله ورسوله، من خالد بن سفيان فقد آذى الله ورسوله، دغه فلان کې به څوک قتل کړي الله ورسول ته ضرر ورکړی دی، دغه کعب بن اشرف او دغه خالد بن سفيان به څوک قتل کړي الله ورسول ته ضرر ورکړی دی. نو دغه مولیانو د مسلمانانو ځانانو ته داسې ونه ویل چې من لنا بی امریکا فقد آذت الله ورسوله، د امریکا په خلاف به څوک جهاد ته پورته شي الله ورسول ته ضرر ورکړی دی، بلکې داسې ویل چې مظاهرې وکړی او په دغه دیموکراسي طریقې سره د خپلو حقونو غوښتنه وکړی. نو دغه ذلت د دیموکراسۍ د عین د مسلمانانو نه غواړي چې د دیموکراسۍ او د رایې د ازادۍ په باره کې قبول کړي، نو د دیموکراسۍ د عین په دې طریقې خلکو ته قینات ورکوي چې ورته وي څنګه چې دوی ته د رایې ازادي حاصل ده، نو دغه شان تاسو ته هم د رایې ازادي حاصل ده، تاسو هم کولی شئ چې د خپلې رایې اظهار وکړئ. یعنی که نبی صلی الله علیه وسلم ته هم څوک بدې ردې وي څه خبره نشته، د رایې ازادي ده. نو ګوره، د رایې او د بیان په ازادۍ سره دین ته په مستقیم ډول نقصان ورسوي، همدارنګه د رایې په ازادۍ سره دین ته په غیر مستقیم ډول هم نقصان رسولی دی. په دې طریقې چې په دغه دیموکراسي هیوادونو کې د رایې په ازادۍ سره د هرې عقیدې دعوت او بیان ته ازادي ورکړې ده، نو په دې وجه خو په اسلامي ملکونو کې دغه ګمراه فرقې ډېرې زیاتې شوې دي، لکه د شیوعیت فرقه او د علمانیت فرقه. د علمانیت اصلي معنا لادینیت ده، بېدیني. نو دوی د لادینیت لپاره دغه د علمانیت اصطلاح مقرر کړه، ځکه د علم کلمه هر څوک قبلوي او هر چې د لادینیت کلمه ده نو دا هیڅوک نه قبلوي. نو په دې وجه خو د علمانیت تعریف په اکسفورد قاموس کې داسې شوی دی، وی مفهوم یرا ان الاخلاق والتعلیم یقومان على اساس غیر دینی، یعنی د علمانیت معنی دا ده چې اخلاق او تعلیم به د دین په اساس نه وي، بلکې د دین نه به جدا اصول لري. نو دغه کفار غواړي چې داسې خلک برابر کړي چې دین سره هیڅ تعلق نه وي، نو دغه رقم خلکو ته علمانیان ویل کیږي. نو د علمانیت په کلمې دوکه کېدل نه دي پکار، چې ګویا کې دینه به د علم معنی مرادي نه، بلکې د لادینیت معنی ترینه مراد ده چې دهریت او سیکولریزم هم ورته ویل کیږي. نو دغه د سیکولریزم ډلې د بیان د ازادۍ په نتیجه کې په دیموکراسي هیوادونو کې پیدا شوې دي، ځکه چې د دوی د دعوت په دیموکراسي نظام کې آزاد دی، د دوی نشریات آزاد دي، هیڅوک د دوی د مخنیوي وس نه لري، ځکه چې په دغه هیوادونو کې دیموکراسي نظام حاکم دی او په دیموکراسي نظام کې د رایې او د بیان ازادي وي، نو څوک څه نشي ویلی. نو دا خو د حریت الرای یو هدف و چې دین ختمول. اوس دویم هدف د حریت الرای څه دی؟ نو دویم هدف یې دا دی چې اخلاق ختمول. نو دغه کافر غواړي چې داسې یو شی هم پاتې نه شي چې د اخلاقو سره تعلق لري، ځکه چې موږ مخکې دا خبره کړې وه چې د یهودو هدف دا دی چې په ټوله نړۍ خپله قبضه راولي. نو دغه هدف ته رسېدلو لپاره د دوی حکماو دوه شیان مانع لیدلي وو، چې یو دین دی او بل اخلاق دی. نو دین خو یې د رایې په ازادۍ سره ختم کړه، ځکه چې هر چاته د عقیدې د بیان ازادي ورکړه او هر څوک چې د دین په خلاف خبرې کوي نو ازادي ورته حاصل ده. نو دین خو یې په دغه طریقې ختم کړه. نو اوس د اخلاق ختمولو کوشش هم کوي چې دا هم درای په آزادۍ سره ختم کړي، ولیکن دغه قدرت به ورته الله هیڅ کله ور نه کړي او بیا هم دوی خپل کوشش کوي. نو د یورپ هیوادونو نه اخلاق پوره ختم کړي دي او فساد اخلاقي کې خلک اخته کړي دي، حیوانات یې ترې نه جوړ کړي دي. نو دوی د حیواناتو نه په هیڅ شي کې کم نه دي، نه د خوراک سکاک مسایلو کې او نه په جنسي مسایلو کې. بیا اصل کې د دغه بې حیایي او د فحاشۍ بنیاد د یورپ هیوادونو یوې وزیر اعظم ایښی دی چې جول دا مایر نوم یې و، چې نوموړی په خپلې یوې بیانیه کې دا خبره کړې وه چې موږ داسې انسانان تیارول غواړو چې د خپلې تناسلي آلې په باره کې هیڅ حیا نه کوي، د خپل عورت په ښکاره کولو کې هیڅ حیا نه کوي. نو دوی دغه کار د یهودو په ذریعه عملي نه کړه، بلکې د نورو خلکو په ذریعه سره دغه کار عملي کړه چې دوی ورته جویم وایي. نو جویم د یهودو نه غیر نورو خلکو ته وي. نو دغه هدف دوی د ډیموکراسۍ په ذریعه او د رایې د ازادۍ په ذریعه سره ترلاسه کړو. نو د رایې او بیان د ازادۍ په نتیجه کې په یورپ هیوادونو کې داسې مجلې او فلمونه شایع کیږي چې زنانه او نارینه پکې بربنډي، او د دې لپاره خپل چینلونه هم خاص کړي دي. د مسلمانانو په ملکونو کې د بیان د ازادۍ د دعوت اثر دا دی چې دوی هم په خپلو مجلو او اخبارونو کې فاحشه تصویران نشروي. د دغه مجلو آخري صفحه د فحاشۍ لپاره خاص شوې وي، او مین سر مینځ یې هم پکې دغه فاحشه تصویران نشر کړي. ولیکن که چیرته دوی په اسلامي ملکونو کې هم د ډیموکراسۍ او د رایې د ازادۍ په عام کولو قادر شول، نو بیا به په اسلامي ملکونو کې هم هغه رقم نشریات کیږي کوم چې په یورپ هیوادونو کې کیږي، چې د خلکو نه حیوانات جوړ کړي دي او حیا یې ترېنه اخیستې ده. زموږ شیخ صاحب په دې باره کې د یو سړي خبره را نقل کړې ده چې په المانیا کې پاتې شوی وم، وایي چې دغه سړي ماته وویل چې په المانیا کې همیشه دپاره وریځ وي او نمر پکې ډېر کم وي، ولیکن کله چې نمر راوخیږي نو سړي او زنانه ټول چمندونو ته ځي، شنه ځایونو ته ځي، هلته بیا نمر ته بربنډ پرېوځي. وایي چې مشکل په دې کې دی چې څوک یې فروا هم نه کوي او نه ورته د چا توجه پیدا کیږي. زنانه فورا بې پردګۍ کې پرتۍ، مخې ته یې اخبار نیولې، خلک یې پخوا ورتېرېږي څوک یې فروا نه کوي، ځکه چې خلک په دې حرامو خواهشاتو ماړه شوي دي، نو جنسي فکر نه پیدا کیږي. نو دوی دې حتی د رایې د ازادۍ په نتیجه کې ورسېدل. همدارنګه د رایې او د بیان د ازادۍ په نتیجه کې دغه د فحاشۍ وسایل خلک دې حتی هم رسولي دي چې د محارم سره زنا کوي. زنا د محارمو دوی ته وایي چې یو سړی خپلې مور خور او د لور لحاظ په دې مسله کې ونه کړي، او دغه زنا د محارمو په یورپ او د امریکا په هیوادونو کې ډېره عامه شوې ده. موږ چې کله په اسلامي ملکونو خاص کر په عراق باندې حمله کوله، نو دا خبره یې کړې وه چې موږ به تاسو په دې کار راولګو، دا ځکه چې امریکایانو ته دې کار ډېر پیغور کیږي. نو وویل چې تاسو به پرې هم عادت کړو. نو دا په څه طریقې سره؟ نو دا خو معلومه خبره ده چې یو امریکایي پوجي د چا سر ته نه ودرېږي چې په دې کار یې مجبور کړي، بلکې د رایې او د بیان په ازادۍ سره دوی دغه کار ته خلک مجبوروي او د رسنیو او د نشریاتو د لارې خلک دغه کار ته را دعوت کوي. هغه په دې طریقې سره چې یو سړی د خپلې مور په خوا کې ناست او دغه فحاشي ویډیوګانې ګوري، نو شیطان یې په ذهنه د محارمو باعث کوي، العوذ بالله، چې دغه کار د یورپ په هیوادونو کې عام شوی دی چې څوک مور خور او لور په دې باره کې نه پیژني. او په اسلامي هیوادونو کې به هم دوی دغه کوشش کړی وي او دغه کار به عام کړی وي، خو که چیرته جهاد نه وي او مجاهدین نه وي، نو دوی به په اسلامي هیوادونو کې هم دغه رقم په حاشي رامنځته کړی وي. نو دلته اول د الله فضل سره بیا په جهاد سره د دوی ډیموکراسي پوره قایم نه ده، بلکې هر وخت د گزارون سره مخ کیږي. نو په دې وجه په دغه مقصد کې دوی ناکام دي انشاءالله. نو په ډیموکراسي هیوادونو کې د رایې د ازادۍ دغه حقیقت دی کوم چې ذکر شي، او دوی د رایې او بیان ازادي په همدغه معنا د مسلمانانو نه غواړي. یعنې که څوک د اسلام په خلاف خبرې کوي نو آزاد به حساب ورسره نه کیږي، او که څوک د سیکولریزم یا د شیوعیت وغیره لپاره دعوت کوي نو څوک به ورته څه نه وي، ځکه چې کله ډیموکراسي په یو هیواد کې عروج ته ورسیږي نو بیا په دغه هیواد کې څوک په چا هیڅ اعتراض نشي کولی، لکه څرنګه چې په امریکا، برتانیا او یورپ هیوادونو کې په چا اعتراض نشي کېدلی. نو دغه رقم ډیموکراسي دوی د مسلمانانو نه هم غواړي چې په اسلامي ملکونو کې هم عملي شي. د رای په ازادۍ کې د مصر د اخوانیانو یو مشر چې نوم یې عمر التلمسانی دی، چې مرشد العام ورته ویلی کیږي، اصل کې مدل العام دی، ټول خلک ګمراهی ته رابللی دي. دغه شخص په خپل یو بیانیه کې چې ویشتم د پنځم میاشتې 1948 میلادي کال کې شایع شوی وه، ویلي وو: اننا نقف مع الاحزاب كلها موقف الاحترام الحر لراي الاخرين. یعنی موږ د ټولو ډلو سره د رایې د ازادۍ د احترام په موقف او نظریه کې ملګري یو، یعنی د شعیت والاو سره، علمانیانو سره، او د دغه ټولو کفري ډلو سره د رایې د ازادۍ په باره کې یو شانته نظریه لرو. بیا د دې علت بیانوي وي: واذا كنت حريصا ان ياخذ الناس برايي فلماذا احرم على الناس ما ابيحه لنفسي. وی کله چې زه دا حرص لرم چې خلک دې زما رای خوښه کړي، نو ولې زه په خلکو باندې هغه څه حرام کړم څه چې د ځان لپاره جایز کوم؟ یعنی دا خو څه عدل نه دی چې ما ته دې د رای ازادي وي او په بل دې پابندي. بیا دفه د انکار کوي، که څوک په انکار وکړي نو د هغې دفه داسې کوي، وی: وهل من الحريه ان احول بين الناس وبين الاعتدال بارائهم بعد ان منحهم احكم الحاكمين هذا الحق في وضوح لا لفس فيه فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وين چې زه څرنګه د خلکو نه د رایې ازادي سلب کړم او حایل واقع شم وروسته د هغه نه چې الله عز وجل خلکو ته دا حق ورکړی دی په داسې واضح کلام چې هیڅ ګډوډوالی پکې نشته دی، یعنې د رایې د ازادۍ حق یې ته ورکړی دی. ځکه چې الله فرمایي: که څوک وغواړي ایمان دې راوړي او که وغواړي نو کفر دې وکړي. نو دا د اخوانیانو د مشر خبره وه چې هغوی ته دیموکراسي او د رایې ازادي قبوله ده. د دوی سره په دغه قافله کې د دې زمانې مرجئه هم ملګري دي. دوی اصل کې مرجئه نه دي، بلکې د کرامیه او جهمیو نه هم بدتر دي، او موږ ورته د تعریب د باب نه مرجئه یو. نو د مثال په توګه د حزب النور تنظیم چې په مصر کې دی، د اخوانیانو سره ولاړ دی. همدارنګه د خلیج په ساحه کې دغه مرجئه د کویت په پارلمان کې هم شته دی، په قطر کې هم شته ده، او په نورو اسلامي ملکونو کې هم دغه مرجئه شتون لري چې د ټولو مقصد د رایې ازادي او د دیموکراسۍ قیام دی. خو دوی په دیموکراسۍ نظام راوستلو کې ابلیس په دې خبره دوکه کړې دي چې دوی وایي چې په دیموکراسۍ نظام کې هر څوک خپله سودا خرڅولی شي، خپل دین او مذهب ته خلک رابللی شي. نو موږ ته هم د دعوت ازادي ده، موږ به د دیموکراسۍ د لارې خلکو ته د اسلام دعوت ورکوو، او په دیموکراسۍ نظام کې به د اسلام لپاره خدمت کوو چې په دې طریقې سره به ډېر خلک اسلام کې داخل شي. نو دوی په دغه وسوسې سره خپل ځان هم دوکه کوي او مسلمانان هم دوکه کوي. نو موږ ورته وایو چې تاسو به د دیموکراسۍ نظام لاندې کوم اسلام ته خلک راوبلئ، او د رایې او عقیدې د ازادۍ لاندې به تاسو د اسلام څه تعبیر وکړئ؟ آیا د اسلام به داسې تعبیر وکړئ چې جهاد ته پکې مفسدت وي، شدت پسندي ته وي، مجاهدینو ته خوارج وي؟ نو په دیموکراسۍ نظام کې د رایې او د بیان د ازادۍ دغه حقیقت دی او دغه معنا ده. نو په اسلام کې حریت الرای څه حیثیت لري؟ نو دا به په بل درس کې ذکر شي انشاء الله. وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. خلافة بالنفيس وبالدم حتى تظل منارة للمسلمين، هي رمز إسلامي ودار خلافتي ومحط آماني وسر تقدمي. جرعتم الكفر اللعين سمومه ممزوجة بالذل بعد الألقم، لا تحفلوا بالكفر يحشد أهله فهم الغثاء وحاصبات جهنم. جرعتم الكفر اللعين سمومه ممزوجة بالذل.